إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون دعا نبي صلى الله عليه وسلم دعا مرغورو يو ناشنا تاريخ دعا سرووي تو حدیث ابا بس کما نور مخه ته دغه خبره راشي چې زه د سړي نکيږي چې پری وي پر صاحب رسول الله کې الله پاک ډیر خیر چولې او الله د خپل یره د پاره امدا خلک پیدا کړو ژوندۍ ټول ناشنا ده او jihad یا عبادت یا د الله سبحانه و تعالی سره ادب او معرفت د الله په دین باندې مال لګول دا د دې خلکو طریقه وا او دا غي پوج الله مولا دې رخص له بدل او ورکړي وو په دنیا کې هم لکه نیک شهرت کرامتونه عزتونه دعاګانې قبل دل او په دنیا کې فتح داور الله ورکړو دې دي خلکو د خصيفاتو د وجنا او د الله پاک همیشه کار د صفاتو سره وي نو په دې خطبه کې زمونږ د دو صحابه تذکره او کیږي ان شاء الله کې دې چې د یو د پوره شي یو ابو رقیه تمیم الداری رضی الله عنه او دین دې په بل صحابي ابو ریحانه تمیم الداری یو صحابي دی چې په مشهور تاریخ کې دای دی چې نه هم کال باندې ایمان راوړی دی عام الوفود کله چې نبی صلی الله علیه وسلم فتح د مکه وکړله او به تبوک ته لاړ او نصارا پټ شروع جنگ ته راونه وتل هرقل بادشاه نو دغه علاقه چې وګر چاپیر د عرب وا دا شام او لخم قبله او جزام قبله او مزحل قبله او دا د داریجین قبله دار ابن هانی قبله دا د عربو قبلی و دا نصارا شیو د نصرانیت د غلبې د وجنه په دغه علاقه کې ځکه هرکل بادشاہ چې د نصرانیو نصرانیت عیسیان د عیسی علیه السلام تابعداري دعوه کوله نو د عرب انسان سره تابع کړي وو ځکه چې داغه غټ حکومت تابع وو غلامانو شان ژوند یې تیراوه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه ځای له ورغه مشرکان نصارا وتښتېدل نو د عرب ډېر اسلام کې داخل شو او سود نبی رسول صلی الله علیه وسلم سره صلح وکړله چې بس موږ تاسو جنگ نه کوو چې زیاد له درکو او په دې باندې خوشاله مو چې عرب غالب شو دا ښه کار دی خپل عربیت له لازم لک ساته نو په دې کې د دې قبیلې خلق هغه هم ایمان راوړل دی یو په کې تمین الداری صحابي دی د لشو کسانو سوې دی ورال مشهور تاریخ دار چې مدینه ته او ایمان راوړو دا تمیم داری دا ایمان دا راوړلو دری سبب دی یو خد اللہ فضل و رحمی پا انسان بانی جو بس ہدایت ہوتا ہوئی دو موجه دا آغا تحقیق آغا ایمان ایمان توفیق اللہ مالا پا دی وجه راکا چه ما تحقیق کاؤ چرا کم دن بسی وی پا ظاہر ہے کہ منگ نسوارا و نسرانی کی داخل شوی و خواست تقلیدی انداز بانی عام خلق نسوارا و بس منگم نسوارا شو نظر د یهود یو ډلې له لاړه هغې ته مې وویلې چې ر صحیح دین راوښي او د سلمان پارسي په شان دین پسې دا هم ګرځېدلی وو نو چې زه هغوی له ورغلم نه هغوی راته وویلې چې انا مغضوب علیهم موږ مغضوب علیهم موږ باندې د الله غضب شوی دی زموږ دین کې مه داخلېږه یهودیانو کې دا تعصب ما به ډېره د خلق خپل دین کې نهم پرېږدي دعوت یې داسې خاص نشته دی او د نسواراو یو راهب له ولاړه ما هغه ته ویلې چې را سیدین کم یو دی نه هغه ته ویلې چې د ابراهیم علیه السلام دین دی او د حرم نه یو رسول را وتل ولاده د مکې نه یو رسول له وزي رسول الامنیین هغه په حق دی او هغه اوس را وتل دی هغه لاړ شه و دې راهب راته دا خبره وکړله نو د دې تحقیق په وجه باندې الله مالا د ایمان توفیق راکړه بل وجه دا د الله په مهربانۍ باندې وزه شام کې ومه د اصل کې د فلسطین اوسیدونکو لري د بیت اللحم د دې علاقې اوسیدونکو شام ته وزه تللی وم نو د یو صحرا کې زما شپه شوله او د عرب عادت دا و چې په صحراونو کې به کله شپه راغله د پیران نه به مدد وغوښته د جناتو نه د اړیشه تعلق ډیر او جناتو به مله پناهنه ورکولې نو دوی ویل چې انا فی جوار عظیم فی هذه الليله الک پیرانو دی علاقه کې چې تاسو کې څوک مشر دی زه دا غنه پناه واله منن شپه مال پناه را کې زه تاسو ملم هم سره دا ونه راوه دا طریقه د عربو د پیرانو نه مدد طلب کول چې دا کشران پیران مان مال وانه خلی یا پازاد باندې کې پریشان مې نه کی هغه پیری په پرشته په نه مله ورکول هغه به نور زویر چې سوته مو یو لکه دا زما په پناه کې دي نو په دې باندې به دا پیران شمله او چته شو چې ګور انسانان موږ نه ایریږي او موږ نه پناه غواړي نو د خپل شملې دوی چته ولې د فارغ دې په نه ای ورکول قران کې راغلي دي فساد او مرحقا او چې دا خبره ما وکړه نو یو ناڅاپي आवाज ما واورېده چې سړی نه منه اواز راځي ما چې دا ویلې چې عوذ بالله انسان الله پر پناه طلب کا ان الشیاطین لا تجیر احدا وان الجن لا تجیر احدا شیطانان پیران چاله پناه نشي ورکوله قد خرج رسول رب العالمین دا الله رسول راوته ده الله اغرا لزل ده وصلنا معه من دا غش منس کرده پا حجون اللہ قاکی مکم و غرمه که منگا واسلمنا او منگا ایمان را وڑا ده دی پیران و ایمان تا دا دعوت راقا و ایمان تا داویه لیتی اذهب الى رسول الامیین و الى رسول رب العالمین دا عربو چه کم رسول لیو چه اللہ تعالی وعده کرده و چه عربو کی بیزر علیگه من اغه رسول الله وته دی دا رب العالمین رسول الله دا خبره مې جواب ده نشنا را باندې ولاګه سات شنو مونږ تیار نه سواراو نه به زوی در راهب خال الله علم یو راهب یو پیر خال الله علم دیر ایوب وته دی او غیر الله نه راهب نه ته پوسو کې دې شي आवाज مې به غاوري دل نه اغه را دی ویل چې قد صدقوک پیرانو ته رښتې ویل دي او دا رسول دا الله حق رسول او په حرم کې پیدا کېدو والا د پخوانو کتابونو نمون ته معلومه ده نو فلا تسبق الى سيدنا مخکې نه شي بجل طيبا لا شر دي لا کې نه شو مخکې د ایمان را نوري خپل ایمان نه راو غره دی راهبانه بل ته د نه کې دعوت ورکاو نو دا وای فتکلمت الشخوص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بس کارونه روسته قسم یو قاضي خو گزار را گزار کړ او ځان رسول الله صلی الله علیه وسلم تراور اسو ورور مر سره نعیم دا غنمو نه مرګری اته مرګری نور لس کسان مونږ او نبی صلی الله علیه وسلم راغلو چې وزه مدینه ته کله رااله باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ما د جاهلیت سلام واچاو د عربو د جاهلیت سلام ما ته دا ویل چې انعم صباحا ساسار وخت دی خوشي دا د جاهلانو سلام دی لکه څنګه د عجم خلکو کې کله خچاري خچاري دا سلام کله وای بل ول بخیر غالي لفظ وای کله نور الفاظ استعمالوي لفظ سلام نه وای استری مشي لفظ وای یا خچاري وای یا مرحبا وای او دا سلام لفظ نه استعمالوي نو نبی صلی الله علیه وسلم وته ویل چې زمونږ تحیه سلام دغه نه دی دا تا چې ویو تحیتنا السلام زمونږ تحیه سلام ده د مسلمانانو ان تحیه محمد و امته السلام یو روایت کې دا لفظ دی محمد رسول الله دغه د امت یو بل څه چې ملاویږي او پیشکشې ډالۍ ورکوي سلام لفظ چې دا نور لفظونه نه وایي دا نور که څه وروسته وایي ویلی شي دا اوله کې سلام واچو بیا وروسته مرحبا وي او هغه سنت طریقه شته خو دا اول نه په خیر راغلی که ډېر خلکو دا سلام مو شیر کړی دی ته به سلام واچوې په خیر راغلی دا جواب وکړي داسې نه وایي دا جواب د سلام واجب دی لکه سلام اچول واجب ده غیر اصل واجب ده د الله یو ضروري حکم ده ولې دا شعار د اسلام پرې دی یا د دې کفار عادت دار چې یو بل تاسو مسکه کېدل خلو وازول دا د کفار دا رسم د ډېر سیاسي خلکو او عصري خلکو زده کړل د خلص دې توازه کې فقط لک ته چې یو حیوان به حیوان سم الله شدې مثال هرکه سلام واجب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډیر نه کوي وګټه په سلام کې ډیر نه کوي دي مفتد ته ملوي خو سلام نه واچ به مو اجازه السلام علیکم یا رسول الله نبی رسول الله ته وعلیکم السلام وی سي سلام واچو نو لکه تعلیم را لره کړه تعلیم بعد ما ته سلام به واچو نبی رسول الله سن جواب راک صحابه په دې ژوند کې کمال ډیرو کمال لکه دا کمال بعض واقعات د ابو ریحانه په واقعات کې راځي چې زونه کې څونه جوړواله الله پیدا کړو سم د یقین د تور پرې وات په تمیم داری د زهانو چې د الله رسول وای چې ما ولید ما یقین زره پرې وات چې دا د الله حق رسول دی رښتینی او دا چې سوای د حق دا سجدي کې شک شو بنې دا وخت د چې الله مسلمانان کمزوري دي او د بریزوري نه پیدا شوی دي لا دا غنم کم دي او ابتدا ده بالکل د څه معنا ده په ابتدا د هجرت کې مسلمانان دي شي وي او دغه په نام کار باندې دی وخت مسلمانان ډیر شي وي په نام کار او په ابتدا د مدینه کې مسلمانان کم دي نو په دې کې دوی له یا رسول الله تعالی په الله فتح درکې ته چې څه وې نو دا به خامخا واقعي کېږي دا ټوله دنیا به ستا د لاس د لاندې راځي د مسلمانانو علاقې خو اوس لاس کې کمې دي خو لیکن دا ټولې به په لاس کې راځي ځکه ته چې د کومې خبرې خبر ورکې نه هغه دروغ نه وي هغه رښتینې نو زه تا نه دا غواړم چې ما له دا د خپلې علاقې دا غرونه او دا سمې دا مال اقطاع کرا که اقطاع من ته رو بخا بیت اللحم لا قزم کل ده دا ما ته رو بخا او زما قوم ته چه اغد داریین دی اغی ته رو بخا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقلا پدھا شوی نده پدی زمانه کی دا مشرکین لاس که دلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تولی کلا چه دا زمکا ستاس شوا بیت اللحم تاوصل بدی که چوکو اس مقابله نه کې څو کې جنا دي او ظالمي او هغه باندې بلانه دي تاسو نه تاسو نه درک دي یقین ته وګوره د دې صحابه یقین دی چې د رسول الله الله فتح ورکړي د علاقه پتا کېدو والای اگر کوز د کفار په لاس کې د زور د کفار وړ دی او د نبی صلی الله علیه وسلم د الله په وعده باندې پوره یقین چې او دا ما ته راکولې چې دې نه وای چې څه پته لګي دې څه ورته نه وای وی فرمایي دا ولیک ابو هند په دې کسانو کې یو غلي کل وکړل او نبی صلی الله علیه وسلم د اسما کې دي ته اقطاع کوي اقطاع دې ته وایي چې حاکم د مسلمانانو راولږي یو شړ از مکه چې مالک یې د شي خاص معلوم نه هغه از مکه یو چا په شي ولي کې د پلان کې قوم لري د پلان کې انسان لمه ور کړل دا بسیان مسلمانان دا کولی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې دغه کړی دا او یو یمن کی یو د مال غرو یو کس له ورکړې و به بیت ته واخسته او غل نور چې ورکړل چې دا د مال غرو ټول مسلمانانو شریک ایوازه ته ماخله لکه دغه شی یو کس له ورکول چې ټول خلق د پاره فدمن یو کس یې جب کې واکې دا تک نه ده به دا مال د مسلمانانو تاوان کی و دا زمکه موږ لراخله کله چې ابو بکر صدیق زمانہ شر رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې ځاګه را لما داغه په زمانه کې دا لا تطح شول ما تخترو په دې چې موږ رسول الله دا را کړی هغه را لوي لیکل راکل چې لا شال د زمنګ ابو عبیده بن جراح زما د طرف امیر مقرر دی هغه دا خط ورته هغه چې لیکلی چې د زمکه دی له ورک عام مسلمانان تم لیکلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ورکړی تاسو له ورک څو به نه لري ورسته زمانه کې عمر بن خطاب لراغه هغه متوی چې بالکل زبر دی ګوان چې تعالی د الله رسول دا درکړه ده ولیکن ما دا موریدی دی چې تا ته دا ویلو چې لیسه لکان تبیع خرسی بیانه دا دی خرسول بتانه روا دی زمکه صرف ستا او ستا دا دا غمرگرو دا ستا دا قوم چې کم دی خو خرسوی بیانه تاریخ کرا دی دی وی دا زمکه تر وزه پوری دا تمیم دایری او دا غا پاولادو او دایی په نسل کې تر وسه پورې ده بیت المقدس خوا کې اوسیږي یدداریه ورته وایي یدداریه بنو داریه داغي د ځمکه اوس هم ده عبدالملک بن مروان بادشاه اراده کړې وه چې رزه ده ځمکه ته اخلم د دې کسانو نه او څنګه داسې غټه علاقه دي نیولې ده لږ کسان دې غټه علاقې نیولې هغې ور الله خط یې ته کاره کړې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له خط راکړی ده زموږ نیکونو له خط ورکړی ده عبدالملک بن مروان به دې ته شاده شو سلامای عبدالملک بادشاہ به ذکر به دلار ورته رد دي زه د بوستنې دم نه یری د بو در رسول الله شری ربانی ونه لوي او د نبی رسول الله شری کړي چې پاو شاده لانه تي کی تاسو نه لازم کا واغست زه بادشاہ م کچر زه د علاقه له ورشم او د جنه فائدہ والا م در رسول الله شری ربانی ونه لوي یری د ډیر نو د جری یقین د وجنه د نبی صلی الله علیه وسلم په وینا باندې رسول الله سم د لازم کا ورته استاد دونه یقین دی زما په خبره نو د مخکنه ولا غزمه کوله غلا که سراق ابن مالک دی چې لیکل د مخکنه ورکړو د هجرت په واقعیا کې یو دامه تویل چې د کسرا بادشاہ بنګړي بس تعالی سره دی د عمر رضوان په زمانه کې به دا غلا سترال د الله د رسول ټول پیښین ګویانه حق او رښتینی او سجدي ترې نه داری رجعانو شو د خپل لاقین استراغه مدینه ته ویداو چې صحابه خلق د نبی له شان باندې ایمان راوړنه به صحیح مومنانو اصحاب حدیث خلق نو صحیح مومنان نو مدینه کی دیرش دا دیر پاری جدا اللہ در رسول تعلیم زدکی تربیت زدکی او پر رسول اللہ بانی مئینو اغس محبتو نو اخپل کلی کی سرا وشی کسونا مزید کی پتی وی از مکی جیدا دی مالداری وی او جد محجرت جن تیره او پر دی علاقه کی وشی گی نو اصلا تنگ دن دی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم در تابداری در وجنه در اغدر تربیت در حسل اولو او در جهاد در کولو در وجنه دلتا دیرش ترسو چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن دی اغا وقت پوری وسلو بید ابو بکر صدیق پا خلافت کم دلتا و در عمر رضان پا خلافت کم دلتا در عثمان پا خلافت کم دلتا چه آر کل شهید چه در بیت شام تلار شام علاقی تا بیت واپس شاق اخبر علاقی تلار فلسطین چه کم بیت اللہ اندلہ ورکڑا شوئے دے ناغیت اللہ او به پسنه تلر بعین کی وفات شد سلیختم کل ده هجرت بانی التا بی بی اجل لاغلی وفات شد ده ده ده کمالاتنا علماء دا خبر یو لکل دا چی ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانه کی صلوح کسان تا قرآن پا یاد یاد یو پاک عثمان رجعان ده عبی بن کعب ده یو پاک تمیم داری ده قول معاذ بن جبل لدی کسانو تا قرآن یادو طول قرآن جمع کرده و تمیم داری کمال لو دا قرآن سر تعلق دیر زید دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث هم دیر را نقل کردی دی دا محدیثین و کتابون کی تقریبا یو تلس روایت دا دن نقل شوی او دا دبا پزائلو کی ویدادا کی یو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنه نقل کړی دی دا را لګی د نبی رسول الله ته حدیث بیان کړی دا ناشنا ده تقاتل له حدیث دا کی یو دا حدیث راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی ادین النصیحه یا خلق دین گره خیر خواهی توائی که دی مسئله زن پایا که دین خیر خواهی توائی که ده بلد پار خیر خواهی تا دین داره که ده بلد پار خیر خواهی نوی بی دینی دی حدیث بانی زن که پایا گئی صحابه دی رسول چالا بخیر خواهی که قال لله الله ده پار خیر خواهی که ده اخو دین غالب شی ده اخو بندگی وشی اکر خلق ده الله پا دین که ننوزی و ده اخو غلامان جور شی ده الله ده پار خیر خواهی ول رسول یی رسول الله پر خیر خواشی چې نبی رسام او چې چې دغه سم ته چې دغه نو مو چې دغه عزت دیر ول کتاب دی قران پر خیر خواشی چې د قران او چې دا نه پیس شو په دې بن عمل وشي دا کتاب عزت منش ول ائمه المسلمین او کوم بچان چې مسلمانان دغه پر خیر خوایو او کې دغه بغاوت مکوي و عامه ایم و دعوام مسلمانان خیر خواشی چې دې الله خیر او وسې پسیه کده باندې روان چې سی عمل باندې تو کفر نہ بچے شرک نہ بدعت نہ رواجن رسمن نہ خلش او اللہ پاک جنت تہ بوجھ دا ہر چا خیر خواہی دا فرض دا حدیث اسد قصے پہ شکل ما اور من جے پنے عمل بیانو تے جامع روایت امام نووی لی پہ دی حدیث کہ طول اسلام داخل دا طول اسلام چ روالی کنا دیو حدیث کے دن نہ دا دون جامع او کل او فدا من حدیث دا دی صحابی نہ کل کڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی د بل لپاره خیر لټول چې په ځان کې پیدا غا که خیر خواه نه وي بی دین او بی ایمان چې د بل لپاره خیر خواهی درې کې نه و یل پرېږه د مال کم شي پرېږه زلیل شي پرېږه کته شي دا چې په چا کې د ایمان نشته په خبره ځان پیا کوي چې ایمان غواړي د ایمان سره چې شوق کې چې رسول الله پرې کې درایشي نو عام خلکو لپاره خیر خواه به جوړي تمیم داری له ځانو په دمازیګه نه رسو د برکات نفل کول عمر رضی عنہ منک ویدہ مکہ وی وہ بڑے سر بنے عمر رضی عنہ دسے سڑے کی سیدہ بہ دبر کاو دوارہ درے پہ پیچ والا وی وہ نا او تے کی تو ولی مارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ستان اور دے دا پ زمانے کی بمنگ دا دو رکعت کول او خبر تے سنول اتم منے کی نا او تے وی لے چی لو ان الناس کہاتک لم بالی که دا عام خلقستان پشان تاوی که نبی ما سوگ نوال ما باق نکاو او لیسا کل الناس یعلم کما تعلم نور خلق و صدیس علم نسل لگا تاسا چی دیتا ایلی مطلب دا دی دا عمر رزان و غرز داو چی دا نور خلق دا مازیگر نروس تبا نپلو نکی نا وقت دا کی پی زیری مازیگر کی آغا وقت دا کی خو نپل آرام دی او تی پی سیٹی ام کی خو خلق و بیستا عمل تا ویری و تمیم داری کری دی ابو سید خدری کری دی فلانی فلانی کری استاس عمل تا بگوری زاسه د زید د دې وجه نه منه کومه چې را خلق غلطه پیدا و نه خلیسته شو د عمل نه نور داشتا ما تم پتر چې ما زیګر نه رسو دره کاته نه پلي دوی اصلو چې حدیث کرا غلی زاده ما زیګر نه رسو دره کاته چلو کاته جایز دی کله چې وخت مونږ وش لا صلاه بعد العصر الا والشمس مرتفعه ما زیګر نه رسو نفل نه مونږ نه نه مگر چې مر اوچت ولاړی دی وای کوله شي چې نا وخت نا وخت هغه نفل نه وي نو عمر رضی الله عنه بزکه منه کوله چې بیا نه پوه خلک راځي غیب نا وخت کوي نو دا عمل که تاسو کوئی پرځي کې کوي ښکارې د خلکو مخامخ م کوي چې خلک وي غلطه پیدا و نه خلي ستاسو دا عمل تمیم داری دا حدیث هم نقل کړی دی مشهور روایت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اول چې حساب د انسانانو سره کیږي د قیامت په ورځ په اعمالو کې د مانځه به کیږي اول ما یحاسب بالعبد من عمله صلاته د منځه حساب لا ولا تا ګوره کله مونږ چرته کامل وو ته کامیاب شې سره چې مونږ یې صحیح کړو مونږ پرکو سجه د قرات خوشو د دې د مهنت په کار دی مشهور عمل او مونږ او تا شاته ورغوله په دې باندې خاري ډیره په کار ده په منځه باندې کله رو رو ته کامیاب شې ته نقصان په کین الله وې نفلونه سنت راولې دې ته جبیره کې ورې شوې وته چې دا فرض دې پوره شي د غنور عملونه په دغه طریقې باندې وبې الله حساب کې زکات او روژه او د نور عبادت باندې په دغه طریقې سری په نفل به پوره کوي الله پر دا دغه مهرباني ده په موږ باندې د نفل او د سنت او ذخیره مزه سبیره جمع کول پکار دي چې فرایض کې زموږ نقصان دي چا پوره شي یو خله حدیث دا موږ نقل کړی دی تمیم داری رضی الله عنه تمیم داری یو ورځ وایي د دې شفقت په مخلوقاتو باندې دیو د الله په مخلوق باندې شفقت نو خپل امیر عمر رضی الله عنه په زمانه کې په بیت المقدس باندې و امیر مقرر شوی ناغه شاگرد وای زنباح روح بن زنباح کنه من شاگرد او زراله چې ما وکاتنه اسکه لګي وربش ورچول ما ته تقا میری غلامان لري خادمان لري په یوه بندا کار ولنه کې ناغه ور چلګه شبشه ما د نبی سره سمنا ورې دلی دی من نقل فرسه چاچی خپل استا وربش ورواچول سپای په وتا په دی غاړه کې وتا ورواچول د دې لپاره چې هغه وکړي ته بر کې وتا ورشي نو الله تعالی بوله په هر وربش باندې دته یو نه چولې چې زګه دغه نه کوه امره خستم دا ځکه په خپل لاس باندې وربش لګي زده ته برابر وو په یو یو وربش باندې الله سي ته یو نه کی ورکه نه کی څونه ورشي په یو نه کی سه الله جنت ته بوسي زده په خپل لاس خدمت وکم کنه دا څه خبره په اصل باندې شفقت په دې حدیث باندې عمل کول یعنی په دې معنا حدیث داغه نه ډیر نقل دي لیکن علماء د په صفت کې وایي چې د یو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنه نقل کړی دی هغه څنګه سی حدیث کراغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ وی اعلان وکړ الصلاة جامعة یا خلق من زور دی راځي من سره جمع شو ټول مزید راش د دې لپاره چې وشته څه خبره کی مونږ اوس نبی صلی الله علیه وسلم په منبر باندې کېناسته او یو امسا ورسره او په ناسته باندې بیان وکړ چې مې ورځ نه و او نبی صلی الله علیه وسلم خوشاله په دې ورځ باندې خندلی یې فرمایل چې ما جمعتکم لرغبه ولا لرهبه یا خلکو ما تاسو څه د پیسو تقسیم نه را جمع کړی چې څه شی درکوم او نه څه د یری خبره ده چې دشمن ګنې را روان دي حمله ده وغیر لپاره مې را جمع کړی او شابه چانده واچوی او یا جهاد ته ځان تر کړي دې لپاره مې نه را جمع کړی لیکن تمیم داری راغلی دی او ده ما ته یو خبره بیان کړې ده حدثني ما ته یو خبره بیان کړه وافق الذي كنت حدثتكم د دغه خبره د سترګو لیدلې حال زما دغه حدیث چې تاسو ته ما مخکې بیان کړی و دغه سره بالکل برابر وخت دا د مسلمانانو د ایمان د مضبوطولو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړه ما د تحدیث بیان کړی تمیم داری نه راشي تپوس وکړي دلته ناشته دی هغه په خپلو سترګو باندې لیدلې هغه واقعه په خپلو سترګو لیدلې ده د الله رسول چې یو خبره بیان کړي حق او سچ یې به شکل انسانان ویني په سترګو باندې یقین یې نور مضبوط شي د مسلمانانو د یقین د مضبوطولو لپاره نبی صلی الله علیه وسلم دا ویلي دی تمیم داری اغه زما د حدیث مطابق لدل خړی دی دا تمیم داری ناشته ده دا وای ما ته وای دا خبره وکړله نبی له سمو بیان کړ چې وخت کې موږ تجارت لتل په دریاب کې دریاب کې سوارو شروع په کشته یې چې نه په دې کې دا دریاب چې کله دا مېسته پینځل له سوار له سودا سپوږمۍ چته یې کنه دا ډیر زیات جوشي ګرځي زیاته او چپی به ګډیر زیاتی ځکه د سپوږمۍ په وجه باندې د دریاب خوځیږي مد او جزر په دریاب کې چې پیدا کیږي دا د سپوږمۍ د وجه نه سپوږمۍ په اسمان کې غټي په دریاب ډیر خوځیږي او کله چې وړه شي په دریاب په ځای ولاړ به خوځیږي ډیر دا مد او جزر الله چې هغه پیدا کیږي دا د سپوږمۍ د وجه و د څه وخت کې موږ دریاب کې شهرو چې کوم تر باندې تللو نو بس هغه باندې ستګر ور شو دي چې په بل تر باندې بوت یو مېښه پر موږ به دریاب کې وو یو مېښه پر په دې کې د دریاب منځ کې جزيري ته ورسېدو جزيري ته چې ورسېدلو د کښتۍ نه کوشلو نو په دې کې زمون سره یو دابه یو حیوان ملاو شو چې انسان به خبرې کوي لګي خو د حیوان په شکل او د سیسټم په ولاړ لږ سر نه تر خو پر نه شکل سم ښکار کی یو نه شاسه مخ ښکار کی چې شای څه دا مخ څه شه ټول استه استه دي دغه بلارا سم لاو شه نن موږ ته چې تاسو کی سم د سوازن ته وګ ګومان دا چې ته شیطان دی او موږ د شکل د حیوان جوړ کړه وای غیر ته جنل جساسه سه جساسه ما جساسه جاسوسی کوم احوال معلومه د یو کس د بارا ارا ته ویل چې را لاو ته مونږ ویری دلو وای مې ری دې دلته سره دا غل ورش هغه خو دا ورشي دلته بنگله شانته ده ورغون ته پاغي کې دنه سره ناسره استاد خبر ته ډېر شوق باندې ده وای موږ جلسې باندې لاړو چې ووم کتل هغه بنگلې ته ورنه وایتلو نه پاغي کې سره انتهای غټه ده بدن نه لاسونه تللی شو او د زنګنه تلان د خپو پورې هم په زنجیرونو تړلی شوی و او بدن نه ډېر غټ او موږ سره خبرې وکړلې نو موږ ته چې ته څوک یې تاسو څوک یې نو موږ وایو چې موږ د عربو نه څه خلک کشتۍ کې ناست وو داسې په دې طریقه باندې دي چې ته راورسېد او جساسي سه مېلاو شو هغې تا ته راولېږلو دا هنه لول موږ ویریدو ټوله کیسه مو ته وکړه نو هغه لول وویلې چې تاسو زه تپوسونه کوم یو مالا خبر راکوي د نخل بیسان نه بیسان په شام کې یو باغ دی علاقه ده په هغې کجوري پخوا زمانه کې ډېرې ځای ته ولاړې وې د بیسان نه خبر وی پکې دی او کوم کټ باغ دی نو هغه راته وویل چې نږدې زمانه کې دا باغ به ختم شي او دا کجوري به ختم شي میوه به نه کوي او نخل بیسان که اوس تاسو په کمپیوټرو کې وګورئ یا په کتابونو کې نو د هغې هغه باغ اوس ختم شوی دی دغه ځای خلکو موږ سره په عمره کې نخل بیسان زموږ یو ملګري وو هلته مسجد حرام کې راسه میلاو شو دغه علاقې وو نیک سړی وو نو هغوی ځای نخل بیسان اوس ختم شوي دي هسې شر غوندې باغ دی هسې شر غوندې باغ دی شر شان دی کجوري مجوري به کې نشته دی وې دې سړي راته دا وویل چې دا به ختمېږي دویم دا تپوس یې وکړو چې بحیره تبریه د تبریه دریاب چې دی نو هغې کې اوبه شته او ډېر زیات اوبه دي پکې و نږدې لږې دا اوبه وچې شي اوس هم هغه اوبه ډېرې کمې شوي دي لږې پاتې دي زموږ په دې زمانه کې نو دویم دا تپوس یې وکړو چې هغه رسول الامیین د عربو رسول الله وتی که نه موږ یې دا هغه راوتی دی او د مکې نه هجرت مدینې ته کړی دی و خلکو سره جنگونه کړی دي وایو سره کړی دي سال له د شل کله دا غلی وکی کلا غیو و د وی له کدا خلک ته بيداری وکي نه هدایت به مند کی کدا دا غشوی ته بيداری وکي نه هدایت به مند کی څلورو ته پوه شه دا وکړه چې عین زغور زغور یو چې نه ده په شام کې وګور راځي کنه او وګور روان دي خلک پټیو بکي او بکي ونه زیږه چې دا به موچش دا څلور خبرې وکړلې نو به وته ویل چې زه چې ما دا زه د جاهل ما الله تعالی دلته تړلې ما او نږدې زمانه کې بزر او زما او په دې ټول دنیا کې بزر ګرځم څلو ته ورځو کې سیوا د مکه مکرمه د مدینه چې د الله په ما حرامې کړې دي ته زنه شمار تل هر لاره کې به ملائک ولاړې او ما به منه کوي ما به نه پریږي مدینه مکه ته باندې نن نه پریدي احادیث کې به دغه وضاحت راغله بل کده د جال په واقعاتو کې هغه بیانې چې منافقان به الله بار د جال تر وبس او مؤمنان به په پاتې شي په مدینه کې دن منافق په یوه کې وخت نشي تیر اوله کما ته کې دن به راځي مدینه کې کنه د جال نه دا به تبار وروزي د جال به نشي راځي خدا به ولې ولا ولا يعوذ بالله دې د وجه نه قوي ایمان هر وخت دا ضروری دی ارزه کې سره وي نو دغه پوزن ته بزنه شم تللی او الله سبحانه و تعالی هغه په ما باندې حرام کړی دی نږدې زمانه ده چې په ما باندې به دا حالت راځي الله تعالی دا واقعه تمیم داری ته وروښود او د هغه ملګرو ته و دغه ځای نه موږ روویتلو بیا په کښتۍ کېناستلو الله تعالی خپل ځای ته راورسولو نبي علیه السلام ملګرو ته خطاب وکړ تاسو ته ما دا حدیث مخکې ویلی وو که نه چې دغه شان دجال به څلوېښت ورځو کېږي او دا قصې مې ته ټولې کړې وې او په دریابونو کې یو ځای کې بند دی او دا غوره کمیمې داري دی د خپله دا واقع په سترګو لیدلې ده د نبي صلی الله علیه وسلم زمانه کې به کله داسې ناشنا احوال الله کاره کول د رسول الله د تصدیق دپاره چې د هغه په ذات باندې د خلکو یقین ډېر راشي د آخره زمانه کې بیا هم داسې کارونه کېږي کله چې فساد ډېر شي که نه نو ایمان والا ته به الله داسې ناشنا ناشنا حالتونه ورسېږي د ایمان د حفاظت دپاره کله خوبونه به ورته ورکي او کله نور داسې ناشنا کرامات به ښکاره کي چې د دې ایمان محفوظ شي او کله چې علما موجود وي او دین بیانېږي نو هغه وخت کې دا شی نه کمی او کله چې فساد زمانه ډېره شي نو هغه زمانه کې دا وي الله تعالی یې راکاره کوي او تمیم الدائري هغه صحابي دی وایي چې ګور رسول الله ته خبره بیان کړې ده او نبی رسول الله د هغه نه نقل کړی دی چې د دې واقع علی دغه پستر دا اگر که الله پاک نبی رسول ته خبر د مخکنه ور کړی ده خدا د په فضائل کې وشمارل کی او دجال بن نبی رسول فرمایل دا به یا په بحر الشام کې یا په یمن کې نا ظاهر دا چې دا د مشرق په مشرقي طرفونه کې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرقي خبر به هم است په شک باندې پرې غوډه ده الله رسول متعال نه کوي پلان کې ځای کې دی ورشه زګر د ایمان بل غیر سره تعلق لري دي د وژنه په دې حدیث چې بعض خلک اعتراض کوي چې را دا خو دنیا ترقی ته اوس دا کم ځای کې دي چې خلک یې نه دا دروغ وایي دا امریکا او دا کفار خلک د دې څه دوی ښکار کوي لکه د الله په شان ده چې بس د الله نه یو شی پټي کې نه دي دیو نه پټي دي زین له دیو نه پټي هغه تم بر اعظم اوس په دې دیو نه پټو دا 50 کال اوس چې اکتشاف شوی راځي شوی دی یو پر بر اعظم دا نه دی پټ شوی نو دا دغه خلې دي دي څو خدای علم نشته چې هرڅه علم سره ده لکه شان ترقی معمول الله ولا ورکړ دی ځای پورې والله که دا پته مو ته د اسمان د چی شنه جوړ دا وی الله اسمان مره خلې چې د چی شنه جوړ شوی د دې پته مو ته نشته ده صرف لکه معمول باندې ترقی او خلقی سره د الله نه پاسه ته صحیح حدیث دی دا واقعیت دی دا حقیقت دی چې د جلب دریابونه ځای کې الله د پخوانه پیدا کړل د بل شخص دا نه د قول مطابق لا چې بده زرونه کلونه تیر شوی دی دم بعید نه زما د ذهن مطابق چې دجال الله ډیر پخا پیدا کړی دی ولی صحیح حدیث د بخاری کې راغلی دی نوح علیه السلام به خپل قوم د دجال نه یراوه لقد انذر نوح قومه د مسیح دجال نه به یې خلکو د دجال بر باندې راشي اوس خو د ایمان توفیق اسان د تاسو ته سپیتنی نشته دی دجال به راوځي په داسې فتنه کې به واچول شي چې به د ایمان توفیق درته نه میلاویږي راشي ایمان راوړه نو رسول الله ولی خپل قوم د دجال نه راو معلومی که دا چې هغه وخت کوم دا موجود و امکان چې راوته وي نو د دې د وجه نه حدیث رسول الله چې راځو دا صحیح حدیث مسلم کې راغلی دی مسند احمد او نورو کتابونو د حدیثو کې دی ټول راویانې اثبات عدول معتمد خلق ائمه نیکان خلق دي ابو هريره عائشه جابر بن عبدالله فاطمه بنت قيس د دې څلورو صحابانو د حدیث نقل ابل استغفر الله خلقنا نقل کړه په دې خبره چې شک کوي هغه په ټول اسلام کې به شک کوي دا دی وخت چې بعضي منکرین حدیث باندې رد کوي او مطلب دی تمه دې دایلي او صحابي دي چې الله سبحانه و تعالی له دې کمالات او فضائل نو ور نصیب کړی دي ومن فضائله دا هغه فضائل کې دا ده چې کله مدینه ته راغی او مدینه کې ډیر شو سره پنځه غلامان وسره او نبی صلی الله علیه وسلم له یو اس او کوټه او د شرابو یو چارټۍ دا په هدیه کې راوړل پته ودا نه و نبی له سنت هغه سم قبول کړ او کوټه یې قبول کړ او د شرابو چارټۍ په باره کې چې دا الله حرام کړی دا واړه و هغه د امر ته به دریو کا غواړه و الله رسول د ته ویل دا غلامان په مار خرڅ کا پایو باندې شفقت راځي آزادو مې زه آزادو مال راکه زه به تعالی پیسې درکم او غلامان به آزاد کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم تغییر یا رسول الله قد عتقتهم لله ما به الله پر آزاد هر کله چې ستا په دې ډول شفقت ده بس ما په شفقت الله لپاره پنځه واړه غلامان آزاد دوی دا کمال کړی دی چې مسجد نبوي کې به پخوا د غبل یدل اور به خلکو بلاو دا د کجورو چکی به ورته کې خودلی او رڼا به باغی باندې کوله نو دا چې کله راغلو د شام نه ځان سره لاتینونه راوړي قناديل راوړي او د زیتون تیل سره خپل غلام ته امر وکړ چې چماخان شي او د جمعې شپه نه لاتین بلکې په جمعه شي هغه به زیتون تیل واشول او لاتین بلک چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې یو کاته ټول مسجد روخانه ده یو لاتین دوه درې کوی لګولو و دا چا کړی دی و دا خو تمیم داری کړی دی نو ته دعا وکړه چې نورت الاسلام و فی روایت نورت المسجد اسلام دې منور کړ جمعه دې منور کړ خسته دې کړ نور الله علیک فی الدنیا والآخرة الله دې ست دنیا و آخرت کی تا کرنا در نصیب کی الله نبی دې دې وجه مساجد کرنا بلول دې کې اجر ده ته مسلمانانو لپاره چې کوم فایده من شي هغه کی یو خدمت کول لاخه کار ده الله دې ست دنیا آخره و روخانه کې دی او ته ویل دائمه دی ویل اما لو کانت لی ابنا لزوجتکها نبی رسول الله کزما لمی تعالی په نکاح ور کوله خلوه مې نشته کنه ته د دې لایق چې تعالی جنای په نکاح درکړش. او ویل بل یو بل صحابي ناشته د نبی صلی الله علیه وسلم خپلوانه کې دی، نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. نوفل ابن الحارث ناشته رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زوی زوی دی، او یا رسول الله ما ګور شته کنه ما تاله درکه چې تی دل په څنګه ورکه ستا واښ. و ام المغيره دغه نوم دی، ام المغيره زما د دل نوم دی، او واکه ستا رسول الله نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ځای باندې ولې نکاح وتړل دا خبر چې لا کړ نو په دغه ځای کې نکاح ولا وتړل سم دس نکاح وشول چار کله ته مال د لور کې بس ما تمیم اداري دا ورکړل خبر الله مکمل پوره شوی نه دی نکاح وشو آسانه باندې باندې نکاحونه کېدل زموږ په دې زمانه کې نکاحونه مسلې خلکو ډېرې سختې کړې دي. دس مؤمن نکمل اخلاقي سره سره مند کی څور کول پکار دي جنکه کورونو کې ساتل دا نقصان دی او تاوان دی. د تمیم اداري غلام به هر شپه دا لاتین بلاول نبی سره سم ته پوسو کې د سنم دی و فتحه عثمان فتحه دی رسول الله ته انت سراج ته سراج واستانه می سراج کې خدا په ډیر خوشاله شو چې رسول الله ماته سراج نه می خوسته سراج دیو تا سره چې لاتین دی بل کړه دیو دی بل کړه ستاسو سراج نه مش دا نه می ته کېو. تمیم اداري هغه صحابي دی چې یو د الله نبی دی دا ټول صحابه کې دای شي پته د قران دی لستنه به کوله الله سبحانه وتعالى کتاب او د الله ادب هغه ته وو. تمیم اداري به کله کله په وش په قران ختمه وو هر وش په کې دا دغه طریقه وو او دا د ګرام کاری او کله کله به دې چې کاو یو رکعت وتر نه دی وکړه په دې یو رکعت کې به ټول قران وو خ په کلار د کرامت کې کني په یوش په قران ختم مول ډیر ګران کوي چې په کلار کلار وي الله یې ډیر زړه طاقت ورکړي کړ به دا کار کاو. یوش په مسجد حرام کې ولاړو د مقام ابراهیمی په خوا کې او د سورۃ الجاسیه دا آیت باندې ورتیر شو په منځ کې دا ما چې کوم مخکې ولوست الله فرمایي ام حسب الذين اجترحوا السيئات ایا ګومان کې یو کسان چې بد عملونه کړی دي ان جعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات زبد ادم مومنان په شان ته وګرځوم سوال ما حیاو مو دي جن عمر به برابرۍ سما حکومت غلطه خبره کوي چرته مومنان او چرته مجرمان تدوا الله څنګه په یو تل باندې وتلی الله به په دې کې خامہ خبر کاولی په دنیا کې وو د دین کانو خلکو جن مزیدار کوي او د عزت به او د خوشحالي به او د فاسقانو د مجرمانو دنیا به خرابه یا خیر هم خرابه. ودا آیات دیتا مبکات العبدین و یا آیات چا عبدان بجر اول لاللہ سی بندگان چلک دا خورشتے و تمیم داری طول اشپا دا یو آیات ویو ام دیسی ویو و بیتر او پس کیدا و بیو ویو بیل استا حسار پا اجرائی تریتی موازن ازان و کده سار یو شپی دا قرآن کریم دا آیات لستا و هم فیها کالی هن پسوی دا مومنون کی رازی جهنمین با بدی جهنم کدر بد شکل باندی وی یو شون دا بیندی نامت را رسیدی لیو بلا بیدی سر ترسیدی لیو سر دونا او غاکونه به ورشي دونا بس شکل به به جهنم ودایتی لسو جهل شارف قرآن کریم دی آیت دا سر کاو طلع لکتاب اللہ دا اللہ دا کتاب دیر لسنن کی دا اللہ کتاب دا ریح ویا ہو دا کمالو عدب دو عدب ویو سعدو اخستو پا زر درحمه بانی اخستو زر درحمه دی وقت دیر شیر روپی جوڑی د 200 درهم نه یو لک روپی جوړیږي دی وخت نظر ته وګوره دینه سره 15 لک روپی تقریبا زمونږ په دې زمانه هغه زمانه کې دا جامع ګرانې وی پیسې لګي ارزانه نه وي خو جامع ګرانې وی لباس 200 جوړی به د سل خان ور طاقت به لاره 200 جوړی سل خان دومره زور پکې وي نو دا یو صادر اغوست اخستو په پیسو باندې زر درهم اشر منځ ته وبکرا واته د الله د احترام د خاطر بل جوړه خسته په زر درهم هغه ساتره ولې له القدر لا چې کوم شپه باندې به زده ګمان په رمضان کې سره نش په کې دي چې له القدر اقا جوړه به راواشا ولا ادب مع الله تعالی دي ته الله تعالی سره ادب وای لکه موږ او تاسو به سم له دې اتر پسان ولا غل کبد دی رانه زي خیره نه جامع لري کول غوړي پلان کې له جوه دل رواني زنانو د عادت دي جوه دل کې لږی بس سترګم تورې جو شند مشریکیو خوشبوئی مشبوئی بسان مانے والے کہ وعدہ لے رہا ہوا ہے خلق و سمیلہ ہوئی جس سے رب تچھو دری گا وزان پاک الله په خیر کې دا د بمن او تاسو ډیرو په سره مانه نه زده کړه مونږ په دې نه پوهیږو ځکه چې الله احترام سم په لري کې نشته هغه عبد نشته ده د سلف عام عبد ده چې د شپې برا پاسېدل تلفه بالغاليه غالي خوشبوي په ځان لګول ادب مع الله تعالی لکه څنګه چې موږ د انسان سره ادب کوو دا غیر احترام د الله ډیر پکار دا د پکې ته تا ګوره دغه رفو باندې یو صادر او یو جراحسته او عبادت ته صرف ساتلو عبادت ته چې الله بندگی الله ته ځان کې استه کوم دا بندگی په کوم دا اسراف نو احتراما مع الله دا الله سره احترام دا غزا سره ادب کول فصلت فی صوبین اخته په دوه جامو کې مونږ کول ډیر بهتري صحابه په یو کا عبد الله بن مسعود دوه جامو کې کوي چې په دې کې ادب ډیر د الله پات هغه زمانه کې یو دغه بلنګ بچول کې د صرف د غربت د وجه نه وای کو وسم کې نه دوه جامې اچو دا ادب الله تعالی سره بلو کمال په دې عبادتانه کې موږ دا عبادتونه د الله چې دی نو د شو زیتی شان شعر ته ښکارا کی دا وی مثال ته وګوره تمیم دارین او یو شپه تهجد کزا شیو نو به دې ډیر خپو چې را دا تهجد منول پاتې شو نو ځان له سزا ورکړه دې ته د علما د نه کان په اصطلاح کې معاقبه وای سزا ځان له ورکړه ولا لکه دا ګناه نو وکړه دا تقصیر نو وکړه دا جمران الله را تهجد پاتې سزا ورکړه بعض خلکو تر قدا او په پیسو به ځان له سزا ورکول او لکه زه به نن یو زر روپۍ د الله په نامه وکړم ولې مانه دا عبادت پاتې شو غریب سره چې یو زر روپۍ ورکول هغه ته ګران وي 1500 روپۍ 1000 روپۍ مو ته ګران وي او بعضې سلفو به داسې کوه روژې به نیول لکه بې ځانه عبادت خراب شوی نن زه روژه روژه باندې به ځان له سزا ورکوله نو تمیم داري وایي یو کال نظر ومانه چې یو کاله پر به زه نه ودرېږم د شپې ورځ بلک خوب کومه خدای شپې به نه ودرېږم ولې ما ته عجب پاتې یو کال پرې ښه پاتې شي دای سازان له سزا ورکړه الله په دا قوي بدنونه یې قوي چې الله تعالی له ایمان مضبوط ورکړي استعداد پکې دی خپل هغه دا ویلې دي او نبی صلی الله علیه وسلم دې باره کې څه ارشاد فرمایله دا ته وګوره یو شان هغه دنه ته پوښ وکوي دا ته څومره وخت قرآن وې هغه دې ویره کدي خبر باندې سکه شاید چې ته پاک کسانو کې چې قرآن د شپې وي به سبا خلکو ته لونه وي چې ما به غاټونه قرآن ویل دا خپل ځان به ورکه خلکو دا زه چې درې رکعات مونږ وکم د شپې درې رکعات نه پر صرف د نفل یو ویته وکم غنه دا ما ته ډیر خو خزر دی نه چې ټول قرآن ختم او سار خلکو ته لوي یو قسم غصه د توکل الله شر ما د نفل نه ځان څه خبره کی وی چې ته خپل ځان ما ته راشي چې زه دونه عبادت کوم د څه مکو نه غا تابعي خفش او څه شو دای یو لتاسو صحابه دې خلک کې استې چې په سعودي نه ته پوښتې کې سعودي لاره ته نه ورکوي بده نه خدا او چې غلا ناس ونه خبره تمیم داری بیت نرم شو او دته ویلې چې ګورا یو را خبره ورا زبر مؤمن ما الله مال ایمان را کړی دې او قوت را کړی دې طاقت را کړی زبر ډېر عبادت کولې شم د الله نو که تاسو ځان عبادت دروښه مو طالب دون ایمان او دون قوت نه درکړی او تاسو شروع کی خراب بشي ستا یا به تقوی مو من زبر کمزور یم نو زما دا ځای په عمل به ته وګوري نو ته به ځای په عمل شروع کی کم عمل به شروع کی او حال ورته طاقت به دي دی نو په نقصان کې به واقع شې نو دغه وکړه چې خوځ من نفسک لدینک او من دینک لنفسک د ځان لحاظ مو کو د دین لحاظ مو کو د دعا وکاو خپل طاقت مناسب کار کاو او دا طریقه دا واقعی دا صحابو پشان عبادت یا دا رسول اللہ پشان چر تا کولیش نم پا ذرکی دون استعداد سے تنگیگو تا عبادت تا ذکر تا تنگیگو قرآن تا تنگیگو چی منز لکش این اگو چی سر تنگیگی کدر اختی مسلمان هم تنگیگی وجہ دا عداد چی کم زورتی دا بزرونو کی ندخل طاقت مناسب و اکار کوا تمیمی داری رو زیانو آغیت دا عدب ورق دا صحابی دے چلو سبحانه و تعالی ولدہ کرامت مورکلیو کرامتونه د دې د عبادت د وجه نه د کرامات ډېر ملاوي وي د په کمالاتو کې دا و چې مدینه ته به د بهر نه مېلمه راغه د به کور ته بوته معاویه بن حرمل یو سړی د تابعي دی مخضرمینو کې دی هغه وی راغه او عمر رضانو ته یې ویلې چې ګوره زه ایمان مې راوړی دی ستا د قدرت نه مخکې زه د مسلم عبدالکذاب سخر یم او دا غصه په کفر کې مرګره شوی ما لیکن اوس مې توبه ایستلې ده ورآلم درې ورځې جماعت کې تېرې کړې وې وایي وږي هم منه وایي ما ته یې ویل چې لاړ شه دلته ور مومن دی دا کته ملمش ته تمه مداري طریقه دا چې ما خپل من به وکوي کی طرف چا طرف ته به وکړ ته ملمانه په نشته دا باز خلاص ملمانه غمه دا باز سره نه نشي طرف نه وکړه پاسه راځل که تما صلاح شتر سره کوته به بدل وځي کوته بوت ساده شان ډوره را باندې وکړل دا وسه دی رومه یو سورې په دې کې دا الله کار کوي د شپې ور هوته د غرنا د حري الله کنه د زمکه ګلان دی گیسی الله تعالی په باج قومونه باندې روباسي په دریاب کې ملان دی گیشته دي ور هغه کله کله راوځي الله تعالی سره دنیا ورو دي شین نه کړه خزانه وسره نو ور هوته مدینه طرف تر روانو دا وروسته زمانه کې بیره غلا ده ډیرو خلکو به توبې ستلې وي ته عمر رضوان په زمانه کې دا ور پیدا شوی ور ولګي د مدینه تر روان ده عمر رضوان په جلته راه تمیم داری وکاته جمعه کې ناشته هغه ته ویل چې هغه شابه را پاسېږه او دا اور وژل غواړي ته به وژې وای ما وته ویل چې من انا و ما انا زه څوک زه د کوم ځای چې زه دې وس د الله اور بل کړی شوی چې د غره نه رستلې دی وغه دې زما کوم ما ته ویل چې دا ته به وژې عمر رضوان په ما باندې ښه ګمان په دې کې و زه پاسې غلم دا ماویه وای چې زه مو سره ملګری شم شاته به زه روان دي دواړه لاړ او تمیم داری مخکې شو د عمر رضوانانه او دا اور په لاس باندې را جمع کاو دی یو ځین اور نه و دسی گزاره بل ځین نه و دسی اور گزاره دسی روانو او جوړ پسیو تر دې چې کوم شونه دا اور راوته په هغه کې دنه به تور نه واته او تمیم داری چې دنه ور نه واته اور ته بالکل zarar ور نه د الله رب عزت په فضل باندې ته کرامت وي د نه کافل او دا د دې قوت یقین د وجه نه دا کیږي د الله په ذات د سړي یقین او الله په دې اور باندې بے پروايي وروسته واقعات د بوله غنه کې راځي په دریاب باندې بے پروايي پغات وړ مخلوقات مخه تراځي په هغه باندې هیڅ پروا نه دی الله په ذات باندې د قوت یقین د وجه نه د استهزار د وجه نه اول ودا ناشه حالت ما ولي وي عمر رضاني ویل چې لاسا من رآک من لم یرا څوک یو لیدلی حال ویني او څوک یې ویني دا دواړه برابر نه دي ما چې کوم حالت ولید چې الله تعالی صحابه لکم کرامت ورکړه او زما دي مرزور له ورکړه نو چاته دا خبره بیان کړه دغه به یقین پیدا نشي او موږ په خپل سترګو باندې دا واقعي ولیدل او تمیمه داری ته ویل چې لمثل هذا نخبک د داسې واقعاتو لپاره ته موږ ساتلې چې داسې مصیبتونه به راځي او الله تعالی ستاسو د دعاګانو او د کرامتونو او د الله په ذات باندې یقین د وجه نه دا د فکیږي تمیمه داری رضوانو دا د الله د ډیری بندګۍ د وجه نه دا الله تعالی دا عزت ورکړه چې د الله شو الله پاک به ستا کی کچھ شاید اللہ دا خبر پروا نہ لری اللہ باید دعا سے قبول ہے اللہ رب العزت بار بار یہ سری یقین سرا سے جو تعلق ہے اسے نش تمام اداری و زانو دل تو او دا وعظ او دا نشیت سن دا دریر محبت و چر دا خلق دا اللہ پا دن پوش دا پیغمبران واقعات دا تریر یادو نو عمر رضاون اجازہ و آخر استجزہ دا خلق تا بیان کن نو آغا منا کچنے ندیک دل بیر رسان زمانہ صحابہ زمانہ کی بیانی نکمو تقریرون و بیانات و خطیبان دیر کمو فقها دیرو علم والا خل دیرو عمل دیرو خبر کم ہوئے اور اس زمانہ زمان دوائی تا دیدی کہ خبر دیری دی عمل کم دیدہ سی حدیث الفاظ ماویل تقریبا شاخر زمانہ کی دا خبر دیری عمل بکمی نعمر رضانوی جدہ خو زبح دا جد پاسی گی و خلق دا بیان کی دیدی با تکبر در کرائشی دیوال بدر کرائشی او نقصان بر کی پیدا شد خو زبح دا زان زبح کولی اغه ورځ نه زه کوم د درې کاله ته مطالبه وکړم عمر رضوان ته به اجازه ورکړي زکه ته بس وې و زه به قران او د قران آیتونه احادیث رسول الله د پیغمبرانو واقعات د خیر پر ضد ترغیب او د شر نه خلق منه کړو ټیک دی ان هر غیر خزه دا خو دغه شو ګټه ده چې دې خبرې کې شي خبرې کې په دې زمانه کې نوې خلک راغلي اسلام کې داخل شول نو اړتیا ته د اسلام د خوبن لري نه معلومه نه دي ته د بیان ضرورت دی لکه څنګه په زمانه کې بیانات ته ډېر ضرورت دی وایي دا چې غفلت ډېر دی خواهشات ډېر دي فتنې ډېرې دي وخت په وخت باندې الله د دین بیان ضرورت دی چې دې ته نه کېنی به خرابې وایي ته په هفته کې اجازه ورکړه چې د جمعې پر ورځ د منځ نه مخکې زه راوتې نه زه خیر د تخلق ته کیسه بیانوم د دینه باز خلک وایي د جمعې پر ورځ باندې امه کیږي په پښتو کې خلک په ناس ته تقریر کوي دینه معلومي یاغه د خطیب خو نه کوي خپل چایو روایت دا بیان کړي د دې ورځې جمعې پر ورځ باندې امه کې په ناس ته تقریر کول دا حدیثو کې نه دی راغلي ما زګه په ولاړه باندې خطبه یو په پښتو کې ویو یا په اردو کې یا په عربي کې ویل کې په ټول ژبه کې ان شاء الله جایز ده نو دا به کول به دې اجازه طلب کړم به یو ورځ یو ورځ ببل کومه عثمان وزانه به اجازه واسته غوړي یو ورځ بل می اجازه درې ورځې بیان به کاو پاپته کې د دې دین سره د دعوت سره د محبت د وجنه د خلکو د اصلاح سره د مینې د وجنه تمیم داری او عالم صحابي وو عثمان وزانه چې شهید شو مدینه کې افراد تفریح پیدا شول د علاقه پرېښودله او شام ته لاړ هلته پنځه کاله اوسېده او مرګ الله تعالی پرچا لیکلی دی په غیر د الله غات نه نو پرچا مرګ راځي خلک او ګنهګار خلک او مالدار خلک او پهلوانان ټولو باندې مرګ راځي د مرګ هغه ګوټه په ده باندې راغی څلوېښتم کال باندې هغه وفات شو په دغه پاک علاقه کې چې شام علاقه ده بیت المقدس په خوا کې خښ شو رضی الله تعالی عنه تمیم داری ابو رقیه صحابي دغه بعد تاریخ دا طاب صحابي د صحابه کرامو د ټول ژوندۍ چوغره دغه شانته ده د دې په شوه سبب بوله هغه صحابي او دغه کمالات شغب بل اوسه کې د الله په فضل او توفیق سره بیان ان شاء الله الله سبحانه وتعالى د موږ تاسو ته د صحابه صحیح ته به دغه نه شبه کې دغه محبت او قامت د الله دې سره پات شي صلی الله وسلم علی نبینا سید تلاوت کې تقدیر شته کنه کته کې دوه وخت کې شته به درو چیتې دوه کې نشته کته کې دوه وخت کې یو روایت پکې راغله ده او د عبد الله بن مسعود عمل له زاید وژن یو سره د روټي وخت کې تلاوت ولګي موبایل تلاوت او خلک شورم کوي دا څنګه ده دوه خبرې شوې چې شور کوي نو دی وخت کې تلاوت مه لګاوه ځکه قران ته غوږ کې فضل واجب دي او حسن بصری په ویلې چې تاسو د روټي په وخت کې د قبر او د حشر تذکرې مه کوئ ځکه خوراک چې سړی کوي نو یا به هغه خبرې نه اثر اخلي او یا به نه لي کته نه لي داسې معنی فقط ده او که د هغې نه اثر اخلي بیا خوراک باندې سړی نه پوهېږي نو د دې د خوراک وکې وي د قبر د حشر د قرآن د تلاوت د دې تذکرې مه کوئ دا ادب خلاف ده هغې ته به داسې ادب باندې کښېنه چې به تاسو اثر وشي ځکه چې غټې خبرې کېږي او غټې خبرې سره سپکې ګڼي دا څومره تاوان ده نو دې وخت کې تلاوت مه لګوئ چې کله خوراک شروع وي کله د سروت شکو باندې ناسته څنګه په سروت شکو باندې کنه ستل جایز دي په د سروت سرمنو په خیمه کې کنه ستل جایز دي او نبی رسول چې منه کړی د نه د دوشین نه منه کړی سری جامع غسل نه منه کړی سړي د پر تک کسره جامع ټیک نه ده اینه منه راغله ده حدیث ډیرو کې منه راغله ده چې تاسو سره جامع ما چوي یو صحابی سره جامع شول ورخه دا وشه ده عبد الله بن عمر روایت کړی دی مسلم کې روایت دی مشکات کې دی او یو میسره تلور جوان دی د ورېخم یو کپړه به وسره او د اس په شابه نه بیا چول په ایبه کې نه استل نه دم تکبران نه کړ چې ورېخم په کیسه من شو سره کپړه یو د اس په شاده چې وری دا عین من راغله او نور تو شکونه دا جایز دی وجه دا ایدا ده چې اصل په لباس کې به حد ده ټول لباسونه جایز دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هر لباس چول شي هر بستره کل ماشیت و البس ماشیت مختعت که اثنتان صرف و مخیل من الفتاوز من مفتی سب لکلی دا لیکن ما تیغ مسئلی بیانی کلی دی و منو سا موافقت پاگی که کلی دی چاو دا مسئلی سیدی دی انشاءاللہ تعالی سن اصلا بگی نشتر با مسئلو که سوچی اچھلی بزور شکون پیدا کی او یا مسئلہ غلطی پا غلط لحجب انی خلق ویتا وایدہ داغا نقصان دی چې موږ تراوړو موږ ته تفصیل هجه بیان کوستا به شک نه پیدا کیږي د الله په اذن ان شاء الله تعالی دا د حدیث په کتابونو کې دا تطبیق کیږي کنه نبی رسول الله د دینه منم کړی چې تاسو کله بول براز حاجت لزین او قبله ته مخوي شاکوي ما لیکن دا حکم په صحرا کې دی او په آبادی کې که چا شار وړه وړه نه گنجائش پکې دی ګونه نبی صلی الله علیه وسلم خپل د ذکر دي دا نه گنجائش پیدا کیږي چې دا به جواز لري خو بهتر نه ده نبی صلی الله علیه وسلم کله داسې یو عمل کوي چې بهتر نه وي دا د دې دپاره چې امت ته مسله اسانه شي د هغه دپاره به کې اجري زموږ دپاره بهتر نه وي هغه جدا مسله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کله داسې کار کوي چې خلاف الافضلی افضلیت خلاف وي د دې دپاره چې امت ته اسانه شي د امت ته د اسانولو دپاره به دا کار د جنازې د منځ کې څه اهمیت دی هغه داره چې ستا باندې حق دی یو مسلمان به بل شپک حق دی لازت یو پانګی جنازی د حاضر دلی ادویم اهمیت یاد ده چې د یو غرب مقدار باندې اجر الله تعالی درکې د مسلمان حق ده هغه ته دعا کول لې شپارس ده د سیدره کې حسین ولې شوې ده او تعالی غره خلاصې ست په شفاعت باندې الله تعالی غو بخي تاسو نه خیر غزي ته زه مجب د جنازه دې په چا وکړه او کرون له پیدا ولا ورته والله که په کرون له پوکي دمره پیدا دی لکه په جنازه کې څومره پیدا ده تا قسم شو ته زه کرون له پیدا شې نه دي زای کې دوه ولا دی او خدمت دوه ولا دی او جنازه چې دوه کده الله د ازار نه خلاص او الله به هیڅ تا په جنازه باندې سلوې کسان چې ودرېدل وي او به خلاص د ور نه خلاص او جنت ته لاشي زه ما چې دا خبره خو ډیره لوی ده ډیره لوی ده چې څونه غټوالې مونږ بیان کوو کومه ده ورمان دغه دزونه لګ جوړ ونه به دې خبره خپو یې ده او هغه به قران مجید اول شروع کی هغه ته صدا شامل پکار دی چې قران مجید ته یاش الله مې دعا غواړي چې الله ما ته آیات رب اشرح لي صدري دې داړې دی وای دعا دې نور دی وای الله مجال په قلبي نور او هغه دعا دې وای اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن عمتك نو ان شاء الله تعالی قران به الله آیات او کوشش بکې کوشش سر دعاګانو باندې اکتفا مکه او کوشش او دعا دواړه مرګري کا او آیت پورا کی السلام پا چاوا چوی جایز دیو کنا او قرآن جد سات تلاوت کو چرا من سلاما چو جواب بولار که زکر تلاوت نفوت کی او سلام فوت کی کم عبادت چو فوت کی نو آقا با مخی که پا آقا عبادت بانچه نفوت کی ده کپلی پرده و سطره جوڑه دیشو کنا ولی نشو جوڑه دلی چې کپل از ځوان دې زمکه سره لګیږي نو اواز دای نه داسې تر جوړیږي دا پین روپۍ چې ځان لراولې غلا به نه استعمالې چې کله تاسو یقیني پدې چې دا پین پیسې او که چرته په کور کې حلال او آرام دواړې بیا غي استعمالولې شي خو چې یقیني پدې چې دا پین پیسې به بغناله ها کته معذور او یو طالب علم دی چې هغه خرڅو سره نشته چې ګوډه نور کوي او کور کې د حرام مال له نو تاغه وخت پورې د به استعمال تر څو چې ته مجبورې چې عذر دې کله ختم شو الله تعالی قدر کو به به دغه شی نه جدا کیږي په محراب کې دن نه ودرې دل چې خطیب کې دن نه کی دا د يهودو سره مشابهت ده نه دا مکروه کار ده عبدالله بن مسعود ویل دی ودی باندې دا مون مکروه کیږي محراب کې دن نه مو ودرې وي که سر دې کې کی وو د خیر ده او چې خطیب کې نه وي و ځینې ملګری خلک تکفیری په دې مستازو په دې موضوع باندې تاسو څه سوال دې موږ له ځان لیکل دا په دې څه کافر کیږي نه د يهودو په هر مشابهت باندې نه کافر کیږي بعضي کې ګونې او بعضي د دین چې اختیار کوي په هغه باندې کافر کیږي یا د دین ته دی هو یو د يهودو نه سوارو د مشرکان پته یاد لرئ شاید اسلامي کیسټ مرکز پندور روډ منګل مارکیټ گنج پېښور کار